sepi dalam sunyi, ku bersuara lirih yang berganti, hanya bunyi yang sejati tak akan berdalih. Lembaran putih telah terpilih dan demi